लिए जानम तेरे लिए, तेरे लिए जानम तेरे लिए। ये मेरी सांसें, ये मेरा जीवन, बिन तेरे जीना भी क्या। तेरे अब तो मुझको न रहना।